อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายการธรรมารับอรุณแล้วก็เป็นช่วงของการสักษาหรือสนทนาธรรมะค่ะที่ดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนะคะในทุกเช้าของวันเสาร์วันอาทิตย์ในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้วันนี้เราพบกันเป็นวันอาทิตย์สัปดาห์ที่5ของเดือนสิงหาคมนะคะวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมวันนี้เป็นวันขึ้น7ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะก็นำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์องค์ปราถกประจำรายการธรรมรับรุณของเราเลยนะคะคือท่านพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายนี้นะเจ้าค่ะก็คิดว่าอย่างที่ได้พูดคุยก่อนเริ่มรายการนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็จะเมตตาที่จะนำคำถามซึ่งคุณหมอปรารถนาถามเข้ามาทางเว็บไซต์ของทางวัดนะเจ้าค่ะ เจ้าบ้าน เจ้าค่ะก็โยมคิดว่าประเด็นที่คุณหมอถามเข้ามาเนี่ยก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะเจ้าค่ะโยมขออนุญาตอ่านปัญหาของคุณหมอปรารถนาเลยนะเจ้าค่ะท่านบอกว่าท่านเนี่ยประกอบอาชีพด้านการแพทย์แล้วก็เปิดคลินิกซึ่งบางครั้งเนี่ยท่านก็ต้องจำเป็นต้องให้ยาผู้ป่วยซึ่งก็รู้ว่ายาที่ให้ไปเนี่ยมีผลข้างเคียงแล้วก็เป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้ป่วยนะเจ้าคะถ้าหากว่ามีการใช้ประจำก็คือทานประจำไปเนี่ยหรือแม้แต่จะอธิบายผู้ป่วยแล้วแต่ผู้ป่วยก็ยังจำเป็นต้องใช้ยาที่มีผล อย่างเช่นอาจจะพอทานเข้าไปแล้วก็อาจจะบวมระคายเคืองกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่คุณหมอปรารถนาก็จำเป็นต้องให้หรือมีบางรายนะเจ้าค่ะคนไข้ของคุณหมอนี่ก็คุณหมอทราบว่าเขาจะติดยาจึงก็ต้องจ่ายยานั้นให ้ เพราะว่าถ้าไม่ให้เนี่ยก็เกรงว่าจะมีผลต่อร่างกายในภายหน้าผู้ป่วยก็จะทุกข์ทรมานแล้วก็พอนั้นก็จะไปวิ่งหาซื้อยาร้านอื่นๆนะเจ้าค่ะให้หมดเงินแล้วก็ในการดำเนินชีวิตประจำวันก็จะลำบากด้วยนะเจ้าค่ะก็คือจำเป็นต้องให้เพราะว่าไม่อยากให้ไปวิ่งหาซื้อเองว่าอย่างนั้นจะนะเจ้าค่ะแต่นี่คุณหมอปรารถนาก็ถามต่อว่าการที่รู้ว่ายามีอันตรายเช่นนี้ถือว่าที่คุณหมอจ่ายเข้าไปนะเจ้าค่ะว่าเป็นการค้ายาพิษอันเป็นอาชีพที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงห้ามไว้หรือไม่เจ้าค่ะและก็อีกอย่างนึงเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าทางคุณหมอปรารถนาเนี่ยควรจะแก้ไขปัญหาอันเนี้ยที่กัดกุ้มใจอยู่เนี่ยนะเจ้าคะอย่างไรเพราะว่าพอจ่ายยาให้ผู้ป่วยเนี่ยบางครั้งคุณหมอเองก็ไม่สบายใจเลยนะเจ้าคะแต่นิยมก็บอกว่าได้ฟังธรรมะของพระอาจารย์ทางอินเทอร์เน็ตก็โหลดไว้ฟังในการขับรถเมื่อมีเวลาเอื้ออยู่หรือว่าก็เข้าใจนะเจ้าคะแล้วก็นำไปปฏิบัติได้ก็ทำให้คุณหมอเนี่ยได้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกก็ทำให้รู้ว่าไม่ยากอย่างที่คิดเลยและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์เนี่ยก็อธิบายแบบให้กำลังใจผู้ปฏิบัติด้วยซึ่งอันนี้คุณหมอก็กราบขอบพระคุณมาอย่างที่สุดเลยนะเจ้าคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณหมอปรารถนาได้เขียนมาโยมก็ขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สักษาหรือว่าแนะนำคุณหมอเลยเจ้าค่ะรวมทั้งท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆในประเด็นนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ในคำถามที่คุณปรารถนาถามมาที่นี้เอาเรื่องแรกก่อนนั่นที่บอกว่ายาพิษนั่นที่เป็นอาชีพที่พระเจ้าทรงห้ามใช่หรือไม ่เจ้าค่ะ บทเบญชนะที่พระเจ้าพูดไว้ก็คือให้หลีกเลี่ยงนั่นแล้วก็ใครที่คุณหลีกเลี่ยงนั่นก็คืออุบาสกอุบาสิกานั่นควรจะหลีกเลี่ยงอาชีพเขาเรียกว่าการค้าขายนั่นคือมันไม่ใช่อาชีพด้วยนะการหลีกเลี่ยงในที่นี้หมายถึงการค้าขายนะการค้าขายนะซึ่งการค้าขายที่ให้หลีกเลี่ยง5อย่างซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งทบทวนกันเน า ะ อัน ดับแรกก็คือว่าอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการค้าขายเนื้อสัตว์นะควรหลีกเลี่ยงการค้าขายสัตว์เป็นนะเพื่อที่เอาไปตายนะควรหลีกเลี่ยงการค้าขายสุราควรหลีกเลี่ยงการค้าขายยาพิษนะควรหลีกเลี่ยงการค้าขายอาวุธนะพวกนี้คือสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ห้าประการด้วยกัน ใช่ใช่หลีกเลี่ยงในการค้าขายคำว่าหลีกเลี่ยงในที่นี้นะก็หมายความว่าถ้าทำแล้วมันก็ไม่ได้ถือว่าผิดศีลนะไม่งั้นพระเจ้าก็จะจัดไปอยู่ในหมวดของศีลแล้ว เจ้าค่ะ แต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นก็จะไม่ได้จัดอยู่ในหมวดของมิจฉาอาชีวะ นะเพราะว่ามิจฉาอาชีวะนี่พูดไปชัดเจนคือการพูดล่อลาบด้วยลาบการพูดท้าให้เจ็บใจจนเจ้านอมตกลงการหวานล้อมนะการพูดโกหกพวกนี้อันนี้เป็นมิจฉาอาชีวะแต่ถ้าเราไม่ได้ทําอย่างนั้นนะคือมิจฉาอาชีวะเนี่ยถ้าสมมติคุณค้าขายของที่มันถูกกฎหมายหรือว่าไม่ได้ค้าขาย5อย่างนี้แต่ถ้าพูดโกหกพูดท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงนะเอาล่อลาบด้วยลาบพูดให้เข้าใจผิดอย่างนี้อันนี้คือว่าเป็นมิจฉาอาชีวะนะแต่ในกรณีของคุณปรารถนานี่ไม่ถือว่าเป็นมิจฉาอาชีวะแน่ไม่ถือว่าผิดศีลแน่แต่คําถามในที่นี้คือถือว่าเป็นการค้าขายยาพิษหรือไม่นะซึ่งค้าขายยาพิษนี่คือให้หลีกเลี่ยงอยู่แล้วแต่ในกรณีนี้เราต้องดูที่เจตนานะคุณสนใจอันนี้สําคัญ เจ้าค่ะ นะเพราะว่าเจตนาว่าเราต้องการอะไรในการกระทําตรงนั้น เจ้าค่ะ ซึ่งมีหมอบางคนเราก็เคยได้ดีนข่าวนะที่ว่าจ่ายยาไปเพื่อให้คนไข้เนี่ยกลับมาหาตัวเองมากๆซื้อยามากๆ เลี้ยงไข้ว่าอย่าง นี้เลี้ยงไข้อย่างนี้ก็มีดังนั้นก็ถือว่าเป็นเจตนาที่ไม่ดีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเรียกมิจฉาอาชีวะ เจ้าค่ะ เนาะอย่างไรก็ตามการค้าขายยาพิษนี่มันไม่ได้ผิดศีลแต่สิ่งที่พระเจ้าให้ทําคือให้หลีกเลี่ยงแต่ถ้าเรายังหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องระวังนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ใกล้กับความเป็นความตายหมายถึงว่าอยู่ใกล้กับบาปนั่นเองเนาะคือเราอาจจะไม่ได้ฆ่าเองแต่ถ้าเราค้าขายเนื้อสัตว์หรือว่าค้าขายสัตว์ไปให้เขาฆ่ามันก็อยู่ใกล้นะมันก็จะเสี่ยงได้ก็จะเจอคนประเภทนั้นอย่างคุณค้าขายสุราหรือว่าค้าขายอาวุธเนี่ยมันก็อยู่ใกล้คนที่เสพอยู่ใกล้คนที่ยิงนะมันก็มีเพื่อนไม่ดีอ่ะเดี๋ยวมันก็จะไม่ดีในประการหนึ่งก็คือว่าการที่เราจ่ายยาบางอย่างอันนี้คืออาตมาจะเพิ่มเติมให้อย่างเช่นว่าคุณจ่ายยาฆ่าเชื้ออย่างเงี้ย จุ๊ค่ะ คุณกินแอนตี้ไบโอติกบางอย่างเงี้ยเชื้อแบคทีเรียในร่างกายมันตายนะ จุ๊ค่ะ เอางี้เราจะไปกังวลถึงขนาดว่าเอ้ยอันนี้จะเป็นการฆ่าสัตว์หรือเปล่า อ ย่างเงี้ยอันนี้อาตมาได้เคยพูดไปแล้วว่าเรื่องของปาณาติบาตเนี่ยคือสัตว์ที่มีปราณนะคือสัตว์ที่มีปราณถ้าสมมติว่าเราไปทําสัตว์ที่มีปราณเนี่ยที่ยังมีลมหายใจเนี่ยให้ตกล่วงลงไปจากชีวิตนะการกระทําตรงนั้นด้วยเจตนาเนี่ยถือว่าผิดศีลถือว่าไม่ดีไม่ควรทำนะถ้าทำบ่อยๆเป็นนรกได้แต่ว่าการที่เราให้เจ้าพวกแบคทีเรียพวกเชื้อโรคอะไรต่างๆเหล่านี้มันตายไปเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามันตายอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นกรณีที่ว่าผิดศีลนะถามว่าบาปไหม เป็นสัตว์ที่ไม่มีลมหายใจนะ ใช่ใช่ถามว่าบาปไหมก็มีส่วนอยู่แต่ว่ามันก็น้อยมากทำบ่อยๆก็ไม่ดีล่ะแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงเหมือนกันในประการหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้กังวลแหละเพราะว่าบางทีเราถ่ายอุจจาระออกมาเราหายใจเข้าไปพวกนี้มีเชื้อโรคมีสัตว์อะไรต่างๆอยู่เยอะแยะบางทีมันเข้าไปในปอดเราถูกระบบทางเดินหายใจปิดกั้นเอาไว้นะเอาเชื้อโรคทำเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวทำเชื้อโรคให้ตายเอางี้เราฆ่าสัตว์หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะหรือว่าถ่ายอุจจาระออกมามีจุลินทรีย์ออกมาเยอะแยะกดชักโครกลงไปมันก็ตายมันก็เป็นเรื่องใหม่ไปอีกเราก็ไม่ต้องกังวลถึงขนาดนั้น ค่ะ เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของประเด็นที่ว่าทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงลงไปหรือว่ากรณีที่เราจ่ายยาที่มีลักษณะเป็นอันตรายอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือให้เข้าใจว่าสัตว์โลกเนี่ยย่อมเป็นไปตามกรรม เจ้าค ่ ะ นะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมการที่คนไข้เป็นโรคภัยไข้เจ็บชนิดนี้อันนี้มันก็เป็นกรรมของเขาด้วยอย่างหนึ่ง เจ้าค่ะ นะการที่เขาจะต้องมากินยานี้อันนี้ก็เป็นกรรมของเขาด้วยอย่างหนึ่งน ะ เราก็ต้องเข้าใจตรงนี้นะเราจะสบายใจได้นี่คืออันที่หนึ่งนะ อันที่หนึ่งที่พูดไปเมื่อสักครู่คือเรื่องของเจตนานะว่าถ้าเราไม่ได้มีเจตนาในการทำมิจฉาชีวะไม่ได้มีเจตนาในการเลี้ยงไข้แต่เราให้เขาเข้าใจนะมีเจตนาในการที่จะให้เขาหายจากโรคอ ัน นี้คือสิ่งที่เราควรทำนี่คือเจตนาที่ดี คือจ่ายยาไปเพื่อให้คนเขาหายจากทุกทรมานที่เขาเจ็บป่วยใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช ่เจ้าค่ะ เรื่องที่สองคือให้เข้าใจว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะสัตว์โลกยังเป็นไปตามกรรมไม่มีใครที่อยากจะเจ็บไข้แต่เขาเจ็บไข้ทำไมล่ะ มันก็อาจจะเกิดเหตุจากอุตุอาจจะเกิดเหตุจากดินฟ้าอากาศจากการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมอหรืออาจจะเกิดจากกรรมก็ได้ทั้งนั้น อัน นี้เราก็ต้องใจเรื่องของกรรมเรื่องที่สอง นะ แล้วเรื่องที่สามเนี่ยมันไม่มีอะไรนะคุณเดินใจที่ไม่เป็นพิษอ่ะ นะ หมอชีวกวรพัฒน์เป็นหมอประจำตัวของพระพุทธเจ้านะตอนเรียนวิชาแพทย์ครั้งล่าสุดเนี่ยตอนก่อนจะเรียนจบเนี่ยหมอที่เป็นอาจารย์ของหมอชีวกเนี่ยให้หมอชีวกเนี่ยออกไปหานะหาอะไรก็ได้ที่เป็นไม่ได้เป็นยานะไม่เป็นยามาสักอย่างหนึ่งไปที่ทางนี้นะลูกศิษย์ทุกคนก็กระจายกันไปคนละทิศคนละทางนะไปคนละทิศกันนะไม่ไปทิศเดียวกันหาสิ่งที่เป็นยาไม่ได้มานะปรากฏว่าต่างคนนั้นก็หามาบอกอันเนี้ยพืชชนิดนี้เป็นยาไม่ได้รักษาอันนี้ไม่ได้คนนั้นก็ไปหยิบสัตว์ชนิดนั้นมาคือต่างคนก็ต่างจะอธิบายว่าเป็นยาไม่ได้ยังไงยังไงแต่หมอชีวกนี่กลับมามือเปล่า นะไม่มีอะไรที่ไม่เป็นยาเลยนะแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรที่ไม่เป็นพิษด้วยนะคือยาบางอย่างมันเป็นยาก็จริงแต่ถ้าใช้ผิดปริมาณใช้ผิดเวลานะใช้ผิดสัดส่วนก็เป็นพิษได้เหมือนกัน เจ้าค่ะอ ย่างข้าวคุณกินข้าวทุกวันคุณรู้ว่ามันเป็นพิษนะถ้ากินมากเกินไป ใช่เจ้าค่ะ มันก็เป็นอาหารเป็นพิษได้คุณบอกเอายานี้ให้คนไข้กินต้องกินเท่านี้นะแต่กินมากเกินไปมันก็เป็นพิษกับเขาได้เหมือนกัน เพ ราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่มันเป็นพิษอย่างเดียวหรือไม่มีอะไรที่มันเป็นยารักษาโรคอย่างเดียว อ ันนี้คืออย่างที่3ที่เราต้องเข้าใจน ะ ทุกอย่างมีดีมีเสียหมดทุกอย่าง อยู่ในตัวของมันเอง ใช ่ ใช่แล้วยังดูเรื่องของธรรมะของพระพุทธเจ้าถามว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยดีไหมดีนะคุณเดินใจ นะแน่นอน เป็นคนไปสวรรค์ได้ให้ถึงนิพพานได้เป็นพระอรหันต์ได้พระเจ้าก็ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เราพระอรหันต์ทุกคนก็ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ดีทั้งนั้นเลยแต่ว่าคนก็ไปเมาได้พวกที่เมาปริยัติก็ ม ีพวกที่ เป็นไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็เรียกว่ามัวเมาในความเป็นผู้สดับมากก็ ม ีเรื่องในนิทานที่เขาเล่ามาก็มีว่ามีภิกษุรูปหนึ่งไปมัวเมาในธรรมะเหล่านี้แล้วก็ไปเกิดในนรกก็มีนะเพราะว่าไปคือยึดติดว่าอย่างนี้เท่านั้นถูกนะธรรมะของพระเจ้าเท่านั้นถูกแล้วไปเถียงไปด่าคนนั่นคนนี้นะเธอทำไม่ถูกฉันทำถูกนะทุ่มเถียงกันนะด้วยเหมือนกับหอกคือปากนะว่าฉันดีกว่าเธอไม่ดีเท่าฉันฉันรู้ธรรมะมากกว่าเธอรู้ธรรมะไม่เท่าฉันอย่างเงี้ยฉันเก่งธรรมะกว่าเธอไม่เก่งเท่าฉันนะก็ไปเมาในธรรมะได้ แล ้วก็เป็นพิษกับเขาได้เหมือนกันเขาก็ไปตกนรกได้นะหรือว่าแม้แต่อริยมรรคมีองค์8ที่เราบอกว่าดีนะมันก็มีความไม่ดีของมันคือความที่มันไม่เที่ยง เพราะ ไอ้ความไม่เที่ยงนี่พระเจ้าบอกว่าเป็นโทษนะเป็นโทษของทุกสิ่ง เป็นทุกข์ด้วยนะเจ้าค่ะ ใช่ๆเคยพูดถึงว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เราจะต้องทำความเข้าใจเนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจเรื่องว่าตัวมันเป็นยังไงตัวมันเป็นยังไงนะอันนี้ข้อที่1ข้อที่2ต้องเข้าใจว่าเหตุเกิดของมันเนี่ยมาเป็นยังไงอันนี้ข้อที่2ข้อที่3ต้องเข้าใจว่าความดับของมันเนี่ยมีมั้ยนะข้อที่4ต้องเข้าใจว่าประโยชน์ของมันเนี่ยคืออะไรแล้วข้อที่5เนี่ยต้องเข้าใจว่าโทษของมันมีมั้ยแล้วข้อที่6นี่ต้องเข้าใจว่าจะทำยังไงให้มันดับไปได้นะอันนี้6ข้อนะต้องเข้าใจนะ เจ้าค่ะ อย่างเช่นความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งนะความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามันไม่ดีแน่นอนใช่ไหม เ ช่นว่าปวดขาเป็นต้นนะปวดขาไม่ดีหรือเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งตัวมันเป็นอย่างนี้ลักษณะของเวทนามีความทุกข์ทางกายบ้างความทุกข์ทางใจบ้างถ้าเราจะพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บนะก็เป็นโรคประเภทนี้ทำให้เกิดอาการอย่างนี้คุณก็ว่าไปใช่ไหมนี่คือข้อที่1อ้าวแล้วเหตุเกิดมันมาจากอะไรนะถ้าเป็นความทุกข์อ้าวเหตุเกิดของความทุกข์ก็เป็นผัสสะมีผัสสะจึงมีความทุกข์อันนี้ก็เป็นเหตุเกิดของมันถ้าเป็นกรณีของโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็มาจากเชื้อโรคอันนี้มาจากแบคทีเรียประเภทนี้ไวรัสแบบนี้ก็ว่ากันไปนะข้อที่2แล้วความดับของมันมีไหมนะความดับของมันมีไหมเอามีสิความดับของความทุกข์นั่นก็คือความดับไปของผัสสะถ้าจะให้โรคหรืออาการโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหล่านี้มันดับไปคุณก็ต้องไปดับที่เชื้อของมันนะดับที่เชื้อโรคของมันใช่ไหมแล้วก็ประโยชน์ของมันมีไหมนะประโยชน์ของเจ้าความทุกข์นะมันก็อาจจะทำให้เรามีความสุขบางอย่างเกิดขึ้นอันนี้พระเจ้าก็ยอมรับว่ามันมีประโยชน์อยู่มันมีคุณอยู่แต่ว่าประโยชน์มันน้อยมากนะเพราะว่าเมื่อเทียบกับโทษของมันนะถ้ามีเรื่องของประโยชน์ก็ต้องพูดถึงเรื่องโทษของมันด้วยแต่โทษของมันก็คือความที่มันไม่เที่ยงมันดับไปได้ความที่มันจะนำมาซึ่งนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยกับเราได้ถ้าเราทำกับมันไม่ถูกเชื้อโรคนี้ก็เหมือนกันอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งบางคนเป็นขึ้นนั่นก็แก้อีกโรคหนึ่งได้ยกตัวอย่างเช่นน้องชายดามาเนี่ยไปกินอะไรก็ไม่รู้แล้วก็อาหารเป็นพิษอาหารเป็นพิษชนิดที่อ้วกแตกอ้วกแตกออกมาเลยน ะ จนท้องไม่มีอะไรจะอ้วกก็ยังอ้วกออกมาอยู่เนี่ยจนกระทั่งไออาการที่คอเกร็งแล้วก็เป็นเส้นประสาทกรดทับตรงคอเนี่ยมันหายไปเองเพราะว่ามันไม่รู้ว่ากล้ามเนื้อมันไปดึงยังไงตรงอ้วกตอนอะไรเนี่ยแหละทำให้มันหายไปได้ซึ่งตรงนี้ ก็เกรงอยู่ก็เลยผ่อนคลาย ก็เลยผ่อนคลายไปใช ่ ก็หายไปนะนี่ก็เป็นประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นมันฟลุกๆกันพอดีนะก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นมันจะน้อยนะโทษของมันมีมากอาจจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บทำให้เราไม่สบายทำความเพียรไม่ได้ท้อแท้ท้อถอยอาจจะเป็นได้อ ัน นี้คือมีดีก็มีเสียก็มีแล้ววิธีการที่ทำให้มันดับไปยังไงถ้าพูดถึงความทุกข์นั่นก็ปฏิบัติตามมรรค8ทำให้มันดับไปได้ถ้าพูดถึงเชื้อโรคประเภทนี้คุณก็เอายาประเภทนี้ให้กินนะมันก็เป็นอย่างนั้น เจ้าค่ะ เพราะนั้นทุกอย่างมีดีมีเสียหมดคุณตันใจพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ข้อมูลเอาไว้หมดอย่างความดีหรือความเสียนี่ก็แบ่งไม่เหมือนกันกรณีของความทุกข์เนี่ย มันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงก็ใช่มันมีความทุกข์ความโทษตรงนี้อยู่จึงแบ่งอยู่ในหมวดของความทุกข์นะมรรคล่ะเรื่องของอริยมรรคมีองค์8แล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเหมือนกันเอาทำไมไม่จัดไว้ในหมวดของความทุกข์แต่ทั้งที่มันมีโทษเหมือนกันประเด็นที่ตรงนี้ก็คือว่าไอ้เจ้ามรรค8เนี่ยมันแก้โรคได้นะเช่นเดียวกันไอ้ยารักษาโรคเนี่ยทำไมเขาจัดไว้ในยารักษาโรคอ่ะก็ในเมื่อมันเป็นพิษเหมือนกันแต่ถ้าใช้ไม่ถูกปริมาณใช้ไม่ถูกเวลาใช้ไม่ถูกแบบถูกที่มันน่ะยาทากับเอามากินอย่างเงี้ยมันก็เป็นโทษนะแต่ทำไมจัดไว้เป็นยา เพราะประโยชน์มันมากกว่าโทษ ก็ใช่ไงอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าเราอธิบายไหมอยู่ที่เราทำความเข้าใจสิ่งเนี้ยให้เกิดขึ้นไหมนะพระเจ้าจึงแยกแยะแจกแจงให้ทราบพระเจ้าเปรียบตัวพระองค์เนี่ยเหมือนเป็นหมอผู้รักษาไข้นะให้ยาไว้อธิบายมาตรการการใช้ไว้อย่างดีมีเอกสารกำกับยาใช้อย่างนี้นะอย่าใช้อย่างนี้นะนี่ยานะนี่เป็นพิษนะโทษแยกเอาไว้แยกย้ายให้เห็นเป็น4หมวดนะแยกให้เป็น4หมวดก็คือเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้าเราเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นบุคคลที่อยู่ในด้านการแพทย์เราต้องดูแลรักษาคนไข้นะถ้ายานี้เป็นยาอันตรายเราต้องอธิบายให้เขาเข้าใจแต่ว่ามันอันตรายอย่างไรเอกสารกำกับการใช้อย่างไรนะให้เราสบายใจได้แต่เพราะว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอันนี้ก็ธรรมดาแต่ว่าถ้าโรคภัยไข้เจ็บมันจะหายนะเราก็ต้องรักษามันไปอ่ะก็ว่าอย่างนั้นนะ เจ้าค่ะอย่างเช่นคุณหมอก็ต้องอธิบายยกตัวอย่างนะเจ้าค่ะอย่างยาที่จะรักษาพวกโรคกระเพาะอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จะเป็นยาหรือยากระดูกเงี้ยเจ้าค่ะเท่าที่โยมเคยกินนะเจ้าค่ะจะเป็นว่ามันจะมีฤทธิ์แรงมากดังนั้นคุณหมอก็จะสั่งเลยว่าก่อนจะทานยานี้เนี่ยต้องทานอาหารก่ อ นเพื่อว่าจะได้มีอาหารเคลือบกระเพาะเราก่อนนะแล้วค่อยทานยาเข้าไปอันนี้ก็จะไม่ทําให้กระเพาะทะลุอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะก็อยู่ที่การสั่งแล้วก็การชี้แจงของหมอใช่ไหมเจ้าคะคนไข้เองก็จะต้องทําตามที่คุณหมอแนะนําด้วยมันก็จะได้เกิดประโยชน์เอาดึงเอาประโยชน์ออกมาไม่ได้เกิดโทษถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช ่เจ้าค่ะ และนี่คือประเด็นที่3นะที่เราพูดถึง เจ้าค ่ ะ แล้วอีกข้อหนึ่งประเด็นที่4นะ3ประเด็นนี้เราตบทบทวนนิดนึงนะคุณเดินใจนะ เจ้าค่ะ อันดับแรกก็คือว่าเรื่องของอาชีพเรียกว่าการค้าขายที่คุณหลีกเลี่ยงใช่ไหมเราได้พูดไป มี5อาชีพ ใช่ใช่5การค้าขายอาชีพมีหลายแบบแต่การเฉพาะเรื่องของการค้าขายนี่คือ5อย่างตัวนี ้ น ะค ือก็คือการค้าขายเนื้อสัตว์การค้าขายสัตว์เป็นการค้าขายสุราการค้าขายยาพิษการค้าขายอาวุธ และ นี่คือประเด็นที่หนึ่งที่ว่าเป็นการค้าขายที่คุณหลีกเลี่ยงแต่ไม่ได้ถือว่าผิดน ะ แต่คุณหลีกเลี่ยงข้อที่สองเราพูดถึงเจตนานะว่าเจตนาถ้าเราเจตนาดีอันนี้ก็ไม่มีปัญหาข้อที่สามเราต้องทำความเข้าใจเรื่องสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมแล้วข้อที่สี่เราเข้าใจแล้วนะที่เราพูดไปเมื่อสักครู่ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นโทษหรือไม่เป็นอะไรที่เป็นประโยชน์โดยส่วนเดียวแต่มันจะมีทั้งประโยชน์ทั้งโทษมากหรือน้อยต่างกันอะไรที่มีประโยชน์มากก็จัดอยู่ในหมวดของยารักษาโรคอะไรที่มีโทษมากก็จัดอยู่ในหมวดของยาพิษนะซึ่งพระพุทธเจ้าจึงแยกกันในหมวดของความทุกข์นะเพราะมันมีทุกข์มากแต่ส่วนที่จะเป็นไปเพื่อการนำออกคือมรรคเนี่ยก็มีโทษน้อยแต่มีประโยชน์มากก็แยกคนละส่วนกันอยู่ดีนะไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีโทษหรือมีแต่ประโยชน์ส่วนเดียวก็แยกกันนี่คือข้อที่4นะแล้วข้อที่5ก็คือว่าเราอยู่ในส่วนเนี้ยเราจะเป็นผู้ที่เห็นเทวทูตได้มากเห็นเทวทูตคือ หมายความว่าอย่างไร เทวทูตคือคนที่ทูตคือผู้นำข่าวสารถูกไหมผู้นำข่าวสารเทวะเนี่ยก็คือเรื่องดีเรื่องที่มันจะเป็นไปเพื่อความสูงส่งเพราะฉะนั้นคนเจ็บไข้เนี่ยจริงๆเป็นเทวทูตที่เราเห็นได้ชัดเจนคนที่อยู่ในวงการการแพทย์เป็นพยาบาลเป็นหมอหรือเป็นอะไรที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยจะเห็นคนเจ็บไข้จะเห็นคนป่วยจะเห็นคนตายอยู่เรื่อย ๆ อันนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะเห็นก็เรียกว่าเป็นเทวทูตเราเห็นเลยว่าคนไข้เป็นอย่างนี้นะแล้วตัวคนไข้เองก็เห็นด้วยว่าฉันป่วยฉันเจ็บนะเพราะนั้นการที่เขาเห็นว่าเขาป่วยเขาเจ็บเนี่ยจริงๆเป็นโอกาสอันดีที่เราจะให้ยานะยาที่เป็นอมตะนะคืออมตะรสอมตะธรรมเข้าใจไหมคือยาที่เราให้จ่ายยาให้เขากินทางปากเนี่ยนะเป็นยาที่รักษาเฉพาะโรคนะเป็นยาที่เฉพาะยาเฉพาะรักษาเฉพาะโรคยารักษาเฉพาะคราวแค่คราวนี้แค่โรคนี้แค่ช่วงนี้แต่ก็อาจจะเป็นอย่างอื่นที่เป็นโรคอื่นคราวอื่นเป็นแบบอื่นซึ่งยานี้จะไม่ได้รักษา เจ้าค่ะ คุณเข้าใจนะอย่างคนที่เป็นมะเร็งอย่างเงี้ยคุณฉีดคีโมเข้าไปเงี้ยคีโมนี่มันเป็นยาพิษนะถ้าจะพูดกันดีๆ ใช่ ไหมมันยาพิษนะทำลายเซลล์ทำลายต่างๆแต่ก็ต้องฉีดอ่ะ ไม่งั้นเซลล์มะเร็งก็ต้องเป็นไปอย่างอื่นใช่ไหม ถูกค่ะ อ่ะแต่มันเฉพาะคราวนี้แต่ไม่ได้รักษาโรคหัวใจนะเขาอาจจะเป็นอะไรเรื่องโรคหัวใจก็ได้แต่ถ้าบอกว่าเราให้ยาที่เป็นอมตะนั่นคืออมตะธรรมนะจะไม่ได้เฉพาะรักษาคราวนี้จะไม่ได้เฉพาะรักษาโรคนี้แต่จะรักษาโรคที่จะไม่เกิดความแก่ความเจ็บความตายทั้งหมดจะไม่ได้รักษาเฉพาะคราวนี้แต่จะรักษาชีวิตของเราชั่วอนันตกาล ค่ะ อันนี้คือให้ทำความเข้าใจนะว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็ให้ยาที่เป็นอมตะกับเขาซึ่งโอกาสมันมีอยู่เฉพาะหน้าเลยเพราะว่าคนไข้เนี่ยมันมีเทวทูตมาเตือนอยู่แล้ว เจ้าค่ะ ให้อะไรเขาก็กินอ่ะเอางั้นนะ เจ้าค่ะ เพราะนั้นให้ยาเขาก็กินให้ธรรมะเขาก็กิน เจ้าค่ะ นะเราจึงควรจะใช้โอกาสเนี้ยอาตมาคิดว่าแหมถ้าเป็นหมอเทศให้คนไข้ฟังนี่มันจะดีมากเลยพระไม่ต้องมาเทศทางวิทยุก็ได้แต่หมอมีตั้งกี่หมื่นกี่ล้านคนในประเทศไทยนะแล้วก็เทศให้คนไข้ฟังเลยเวลาที่เจอหน้ากันตรง OPD เจ้าค่ะ แล้วก็เทศให้คนไข้ฟังเลยโอ้นี่เป็นอย่างนี้นะแสดงธรรมะให้ฟังมันจะดีมากให้อมตะธรรมไปด้วย อันนี้ถ้าโยมจะแปลง่ายๆนะเจ้าค่ะว่า อย่างที่หลวงพระอาจารย์พูดมาเนี่ยเจ้าค่ะโยมคิดว่าเทวทูตในที่นี้เนี่ยก็คือการที่แม้แต่ตัวคนไข้เองหรือตัวคุณหมอเองเนี่ยก็จะเข้าใจสัจธรรมอันหนึ่งของชีวิตเจ้าค่ะ ใช่ใช่ ว่าชีวิตเป็นแบบนี้อนิจจังเนี่ยไม่เที่ยงจริงๆมันเป็นทุกข์ดังนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่แน่นอนนะดังนั้นขณะที่เราป่วยเนี่ยเราก็รู้ว่าคุณหมอรักษาเราอยากจะหายอย่างไรก็ตามเราก็ต้องรู้ว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันสั้นดังนั้นเนี่ยในชีวิตที่เหลือถ้าเราหายไปเนี่ยหายจากเจ็บไข้ได้ป่วยไปเราก็ควรจะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้เพื่อว่าชีวิตของเราเนี่ยจะได้เดินไปสู่นิพพานคือเป็นชีวิตอมตะถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ คือเข้าใจตรงจุดนี้นะเจ้าคะเจ้าคะ จริงๆในโรงเรียนแพทย์เขาน่าจะสอนวิธีการใช้ยาที่ว่าธรรมโอสถเนาะธรรมะว่า เจ้าคะตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะที่ว่าเขาเป็นคนไข้ทางเลือกทางโรงพยาบาลนะเจ้าคะหรือนางพยาบาลที่มาอบรมเนี่ยขอเทปไปเอาไปเปิดในห้อง ICU เจ้าค่ะให้คนไข้ฟังโยมคิดว่าอันนั้นเนี่ยเป็นการให้ธรรมะโอสถโดยตรงเลยนะเจ้าค ่ ะ ใช่ๆแล้วก็ในช่วงเวลาที่เราเห็นเทวทูตเนี่ยความเจ็บบ้างความที่เราก็จะใกล้ตายเนี่ยเป็นโอกาสอันดีเพราะว่าช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่อินทรีย์ของคนเนี่ยจะแก่กล้าในอินทรีย์ของคนจะแก่กล้าคือสมมติหมอสบายดีอยู่ใช่ไหมแต่คนไข้ป่วยโทรมหนักอย่างเงี้ยในการที่บางทีเราไม่ได้มีความยึดถืออะไรกับคนไข้คนไข้นี้ไม่ได้เป็นญาติเราไม่ได้แคร์อะไรด้วยเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าคนไข้ที่มีความป่วยเจ็บไข้อยู่เฉพาะหน้าตัวเขาเนี่ยชีวิตจะเป็นไปหรือไม่เป็นไปลมหายใจนี้จะอยู่ต่อหรือไม่เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยจิตใจของเขาเนี่ยมันจะมีความจดจ่ออยู่ในระดับหนึ่งในความจดจ่อนี้เป็นพลังที่เกิดขึ้นเพราะว่าความตายที่มีอยู่เฉพาะหน้าคนที่เจ็บไข้มีประสบการณ์เฉียดใกล้ตายตรงนี้อินทรีย์เขาจะแก่กล้ากินได้ เจ้าค่ะสามารถรับสิ่งที่เป็นธรรมะได้อย่างดีเลยนะเจ้าค่ะ จะเข้าใจได้เร็วจะเห็นสภาพได้อย่างชัดเจนแล้วก็จะรู้ธรรมะได้หรือไม่ตรงนี้เรามีส่วนช่วยได้มาก สาธุเจ้าค่ะ ตรงนี้จะดีมากนี่คือประเด็นที่5แล้วคุณอาจารย์เนาะ เจ้าค่ะ สรุปในที่นี้คือคำถามของคุณปรารถนาในที่ถามเกี่ยวกับ คุณหมอปรารถนาเนี่ยนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ที่ถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ายาให้ไปจะมีผลข้างเคียงอะไรต่างๆจะมีปัญหาอะไรไหมรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็สรุปว่าการที่เราจ่ายยาประเภทนั้นนะไม่ใช่เป็นการค้าขายยาพิษแน่นะเพราะว่าโทษมันก็มีประโยชน์มันก็มีนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าให้หลีกเลี่ยงการที่ไม่ให้ทำนี่คงไม่ใช่นะแต่ว่าให้หลีกเลี่ยงเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่พระเจ้าใช้นะคำว่าอุบาสกอุบาสิกานี่ก็หมายถึงคนที่มีศีลดีอยู่แล้วนะรักษาศีลได้เรามีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะถ้าเราจะไปค้าขายยาพิษสุราเนื้อสัตว์หรือว่าอาวุธเนี่ยควรหลีกเลี่ยงซะแต่คือถ้าเราไม่ได้ทำอยู่ก็อย่าไปทำแต่ถ้าทำอยู่ก็ควรจะมีความคิดที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ทำอย่างนั้นแต่ว่ากรณีของการจ่ายยาที่มีความอันตรายที่มีข้อจำกัดในการบ่งใช้นะไม่ถือว่าเป็นการค้าขายยาพิษนะเพราะว่าประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราพูดกันในที่นี้ก็คือว่าไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์โดยส่วนเดียวไม่มีอะไรที่เป็นโทษโดยส่วนเดียวยาที่ว่ามีประโยชน์รักษาก็เป็นพิษได้เหมือนกันถ้าใช้ไม่ถูกใช้ผิดปริมาณใช้ผิดเวลายาที่ว่าเป็นอันตรายถ้าใช้ถูกใช้ดีใช้ถูกเวลาก็เป็นประโยชน์ได้เหมือนกัน ถูกค่ะ เนาะอันนี้เรื่องนี้เราก็เปรียบเทียบในประเด็นของธรรมะด้วยนะว่าแม้แต่อริยมรรคมีองค์8ที่ว่าดีแล้วก็มีโทษคือความที่มันไม่เที่ยง ถูกค่ะ และมีโทษคือความที่คนเข้าไปเมาในความเมาของเขาได ้ถูกค่ะ ก็ต้องใช้ให้ถูกแล้วก็เป็น2ข้อนี้คือข้อที่2 ถูกค่ะ แล้วข้อที่3ก็คือว่าอยู่ที่เจตนาของเราด้วยนะว่าเจตนาของเราเนี่ย ถ้าเผื่อว่าไม่ได้เจตนาให้เขาไม่ได้เจตนาจะเลี้ยงไข้ไม่ได้เจตนาให้เขาชิบหายแย่ลงไปนะแต่เจตนาดีให้เขาหายจากโรคเจตนาตรงนี้เป็นเจตนาที่ดีนะไม่มีปัญหา เจ้าค่ะ แล้วก็ที่4ก็คือพูดถึงเรื่องว่าเป็นกรรมนะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคนเจ็บไข้บางทีมันก็เกิดจากหลายเหตุหลายปัจจัยน ะ เรามีความเข้าใจตรงนี้ว่าถ้าเราจะไปกังวลว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็คงจะทำอะไรไม่ได้จะให้ยาฆ่าเชื้อบางทียังต้องระวังจะหายใจเข้าหายใจออกก็ต้องระวังอย่างนั้นหรอแต่ก็ต้องเข้าใจว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมตรงนี้เรื่องของปาณาติบาตเราก็พูดไปแล้วว่ามันไม่ใช่สัตว์ที่ไม่มีปราณนะต้องสัตว์ที่มีลมหายใจ เจ้าค่ะ ส่วนข้อที่5ก็คือเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเทวทูตเป็นเทวทูตที่จะมาบอกว่าให้ตั้งอยู่ในธรรมได้แล้วนะให้ทำความดีความงามในจิตใจนะเราตัวเองเป็นหมอเป็นพยาบาลมีอาชีพทางการแพทย์เนี่ยควรจะเตือนสติคนไข้ตรงนี ้ แต่วิธีการเตือนสติตรงนี้อาตมาจะเพิ่มเติมให้นิดนึงพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงการที่จะเตือนสติบุคคลผู้มีปัญญาที่เมื่อเวลาเจ็บไข้แล้วเนี่ยจะให้ทำยังไงให้เขาถึงความเบาใจได้คือคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บบางทีเจ็บหนักๆมีค่ารักษาพยาบาลมากรักษาไม่หายเนี่ยบางทีมันตกใจแต่เราควรจะเตือนให้เขาตั้งอยู่ในระลึกถึงพระพุทธระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์แล้วก็ให้เขาว่าเขามีศีลนะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และก็ศีลนะสี่อย่างเนี้ยจะทำให้คนนั้นเนี่ยที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ถ้าเขามีปัญญานะเขาจะถึงความเบาใจได้ใ ช่ค่ะ แล้วเราก็ไม่ใช่ให้แค่ยาที่เป็นยากินยาทาเฉยๆนะเพราะนั่นจะเป็นการเฉพาะเจาะจงเฉพาะกล่าวเฉพาะโรคแต่เราควรจะให้โอสถคือธรรมนะคือธรรมะโอสถด้วยนะอันนี ้ เราก็จะได้บุญด้วยแล้วตัวเราเองเห็นเหตุการณ์ตรงนี้เราก็น้อมเข้ามาสู่ตัวด้วยว่าแม้ตัวเราเองก็จะเป็นอย่างนี้นะไม่ลงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ได้จิตใจเราก็จะสูงขึ้นด้วยแต่มาว่าทำอย่างนี้จะได้บุญมากทีเดียว เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคุณหมอปรารถนาผู้ถามก็คงจะเข้าใจในประเด็นที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะตอบและก็สักษามาแล้วนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆค่ะรับฟังการสักษาหรือการสนทนาธรรมะเพื่อตอบปัญหาของคุณหมอปรารถนาในเช้าวันนี้คงจะได้พลอยมีความรู้แล้วก็ได้สติได้แง่คิดกันไปด้วยนะคะดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านฟังแล้วก็ชื่นใจทีเดียวได้มีธรรมะใหม่ๆหรือว่าสิ่งที่เป็นเตือนสติใหม่ๆที่เราจะไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราทำให้เราเป็นสุขคือมีความสุขอยู่ได้มีใจสบายอยู่ได้ตลอดเวลามีสติตลอดเวลานะคะค่ะท่านผู้ฟังคะถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะสำหรับช่วงของการสักษาก็พบกันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะแต่พรุ่งนี้เช้าวันจันทร์พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ยังมีเรื่องปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษไม้ทำฟังได้รับฟังกันเช่นเคยค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ